Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Poszukiwania górnika w kopalni Mysłowice Wesoła przerwane. Zespół specjalistów zalecił zabudowę tamy przeciwwybuchowej. Prezydent stolicy nie chce podać daty otwarcia drugiej linii metra. Najpierw kontrole muszą zakończyć służby. Urząd Transportu Kolejowego, inspektor sanitarny, inspektor budowlany, straż pożarna. Przez walki na wschodzie Ukrainy już 40 tysięcy małych i średnich firm zawiesiło działalność. Przynajmniej o dobę przedłuży się akcja ratunkowa w kopalni Mysłowice Wesoła. Przez bardzo trudne warunki pod ziemią ratownicy nie mogą kontynuować poszukiwań zaginionego górnika. Najpierw muszą zbudować zabezpieczenia, mówi Grzegorz Standziak ze sztabu akcji. Pojawił się nowy element tej całej akcji. Zespół specjalistów zalecił zabudowę tamy przeciwwybuchowej na wlocie do rejonu. Tym wyrobiskiem wpływa powietrze do rejonu zagrożonego. Ma to zabezpieczyć ratowników, którzy będą szli do chodnika nadsionowego w poszukiwaniu naszego pracownika przed jakimiś negatywnymi skutkami potencjalnych jakichś wybuchów bądź innych zdarzeń. Taka tama przeciwwybuchowa pozwala na jej szybkie zamknięcie, a jednocześnie pozwala na kontrolowanie ilości powietrza, które wpuszczamy do rejonu. Jak podkreślają ratownicy, w żadnym wypadku nie oznacza to wstrzymania akcji, a tylko jej wydłużenie. Akcja wstrzymana nie będzie, dopóki nie wyciągniemy naszego pracownika, to chcę podkreślić z całą mocą. Natomiast ratownicy mają do zbudowania około 150 metrów wodnociągu, bo na taki odcinek jakby mamy tutaj zezwolenie, to można zrobić bezpiecznie. Natomiast po osiągnięciu tych 150 metrów trzeba będzie przerwać budowę wodnociągu, a kontynuować budowę tam przeciwwybuchowej. Jak będzie zakończona, idziemy dalej z wodnociągiem. W poniedziałek prawie 700 metrów pod ziemią wybuchł metan. Jeszcze tego samego dnia udało się wydobyć na powierzchnię 36 górników. Większość z nich trafiła do śląskich szpitali. Stan 5 jest bardzo ciężki, a 2 krytyczny. Wciąż nieznany jest los 42-letniego górnika, który został pod ziemią. Od dworca Wileńskiego po Rondo Daszyńskiego trwają prace kosmetyczne. Pod ziemią ostatnie przygotowania do odbiorów technicznych centralnego odcinka drugiej linii metra. Ale prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie może podać daty uruchomienia kolejki. Jak mówiła w Polskim Radiu, decyzja nie zależy od niej, lecz od służb zewnętrznych. Urząd Transportu Kolejowego, inspektor sanitarny, inspektor budowlany, straż pożarna. W związku z tym ja uważam, że byłoby niestosowne, gdybym naciskała. Dlatego, że na mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo warszawiaków i nie pan sobie pomyśli, co by było, gdyby się z jednej strony udało, chociaż może się udać, ja nie mówię, że nie, ale nie wiem. Gdyby się udało, potem by jakieś wyniknęły z tego problemy, w szczególności przy różnego typu budowach. Hanna Gronkiewicz-Waltz skomentowała też zapowiedź kandydata PiSu na prezydenta stolicy Jacka Sasina. Powiedziała, że darmowa komunikacja w Warszawie nie jest możliwa, bo to koszt rzędu 800 milionów złotych i miasto musiałoby te pieniądze skądś pozyskać. Rozejm na wschodzie Ukrainy nie jest przestrzegany. W wielu miejscach trwają walki sił rządowych z prorosyjskimi separatystami. Sytuacja ma znaczący wpływ na działające tam firmy. Według ONZ-u niemal 40 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw w Zagłębiu Donieckim zawiesiło już swoją działalność. Przedsiębiorcy rezygnują z działalności ze względu na ostrzały, panujący bandytyzm i samowolę bojówkarzy, a także totalne zubożenie społeczeństwa. Większość młodych i aktywnych ludzi wyjechała z Zagłębia Donieckiego, a pozostali tam głównie emeryci i pracownicy sfery budżetowej, którzy i tak nieregularnie bądź w ogóle nie otrzymują pensji i emerytur. W ciągu minionej doby ukraińskie pozycje w obwodach donieckim i ługańskim były ostrzeliwane 30 razy. Wieczorem separatyści ponownie szturmowali donieckie lotnisko. Nadal wbrew twierdzeniom bojówkarzy jest ono pod kontrolą ukraińskich sił. Według eksperta wojskowego Dmytra Tymczuka na Ukrainę wciąż przybywają rosyjscy najemnicy. Główne siły, także przywożona z Rosji broń i amunicja, kierowane są w okolice donieckiego lotniska. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Prezydent będzie dziś w Lipsku. Bronisław Komorowski weźmie udział w 25. rocznicy wielkiej prodemokratycznej manifestacji w tym NRD-owskim wówczas mieście. Uroczystości to ciąg dalszy obchodów odzyskania wolności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Minister w Kancelarii Prezydenta Jaromir Sokołowski przypomina, że obchody te rozpoczęły się 4 czerwca w Warszawie z okazji rocznicy częściowo wolnych wyborów w Polsce. Cały cykl zostanie zamknięty w Bratysławie i Pradze w rocznicę aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji. W Lipsku prezydenci Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier wezmą udział w festiwalu świateł w tamtejszej operze. Wcześniej odbędzie się nabożeństwo w intencji pokoju w kościele świętego Mikołaja. To w nim pod koniec lat 80. organizowano poniedziałkowe modlitwy o pokój, które gromadziły środowiska krytyczne wobec reżimu komunistycznego NRD. Minister Sokołowski przypomina, że przerodziły się one później w obywatelski ruch protestu. Dodał, że największa demonstracja miała miejsce 9 października 1989 roku. Zgromadziła około 70 tysięcy osób. Milicja nie interweniowała. Były przewodniczący NRD-owskiej Izby Ludowej Horst Zindermann przyznał później: wszystko zaplanowaliśmy, nie byliśmy tylko gotowi na świece i modlitwy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. I jeszcze informacja o utrudnieniach na autostradzie A2 pod Poznaniem. Po porannym wypadku na 148 kilometrze, czyli między Bukiem a węzłem Poznań-Zachód, ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko jednym pasem. Wcześniej trasa była całkowicie zablokowana. Zderzyły się tam bus i samochód Laweta. 5 osób zostało rannych. Policja ustala przyczynę wypadku. To był serwis Trójki. Na północy i na zachodzie dziś więcej chmur i tam może przelotnie popadać, poza tym pogodnie i sucho. Na południu silniejszy wiatr, wysoko w górach chalne, osiągający w porywach 85 km na godzinę. Będzie ciepło, od 18 stopni nad samym morzem do 21 w centrum i 24 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład kamera sportowa Sony ze stabilizacją obrazu, obudową podwodną i nagrywaniem filmów Full HD za jedyne 699 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Dziś Interia przedstawia Nękanie po polsku. Jeszcze do niedawna prześladowcami byli głównie mężczyźni. Teraz przeważają kobiety, które są bardziej wyrafinowane, wytrwałe i okrutne. Stalking to już społeczny problem. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Co sprawia największą przyjemność? Zaskakujące spotkania. Podróż w nieznane. Energia, która nas pcha przed siebie. Poczuj nową energię Renault. Przyjdź na Energy Days do salonów Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty na Renault Captur. Tylko do końca października. Nie czekaj, szczegóły w salonach Renault. I niskie ceny od Lidla. I pierwsza okazja. Ser Gołda w kawałku 4,44 za 400 gramów. I ser sprzedany. I dalej. Karkówka wieprzowa w plastrach 7,49 za 560 gramów. Karkówka po 7,49. Poszła! A do karkówki kalafior. Złoty 99 za kalafior po raz pierwszy, drugi, trzeci i obiad. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ser Gołda w kawałku 4,44 za 400 gramów. Karkówka wieprzowa w plastrach 7,49 za 560 gramów. A kalafior złoty 99 za sztukę. Lodówka bez jedzenia jest jak półka bez książek, las bez drzew, pustynia bez piasku, morze bez ryb. Pusta lodówka jest jak... Nie martw się. Tylko do 15 października w Saturnie zapełnimy Twoją nową lodówkę. Zgarnij nawet 400 zł na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl. Kup lodówkę Side by Side Beko, wysokość 182 cm, komora 0, No Frost, klasa A+, za 3499 zł i odbierz 300 zł na zakupy we frisco.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:50. Do południa. Keep going through the most. Robot Love, Mayer Hawthorne na początek drugiej godziny naszego spotkania w dopołudnia, a z płyty tygodnia przedpołudniowej mamy dzisiaj dla Państwa utwór Love Didn't Save You. Płyta to oczywiście Honey Trap Johna Portera i dwa egzemplarze teraz dla Państwa 71335. Love Didn't Save You, John Porter z płyty Honey Trap. Płytę dzisiaj dla pani Teresy z Mielca i dla pana Krzysztofa z Proszowic, a jutro ostatnie egzemplarze będzie miał dla państwa Marek Niedźwiecki w LP Trójce po 10:00. do południa. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. I zapraszam Państwa na spotkanie z wyjątkowym gościem. Już mieli Państwo okazję ją usłyszeć na antenie programu trzeciego w ubiegłotygodniowym wydaniu cyklu ABC Popkultury w środę. Z Julie Taymor udało mi się porozmawiać w czasie Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Dosłownie kilka dni po tym, jak podliczono pieniądze i okazało się, że wyreżyserowany przez nią na Broadwayu musical Król Lew na podstawie disneyowskiej animacji jest najbardziej kasowym przedsięwzięciem rozrywkowym wszechczasów. Już nie pamiętam nawet z tego, co sobie przypominam teraz, to chyba ponad 6 miliardów dolarów zarobił na całym świecie. Do tematu Króla Lwa już dzisiaj nie będziemy raczej wracać. Jeśli mają Państwo ochotę, to proszę odwiedzić naszą stronę internetową, zakładkę audycje, tam ABC Popkultury albo facebookowy profil ABC Popkultury i tam można posłuchać Julie Taymor mówiącej o Królu Lwie. A dzisiaj opowie o sobie trochę więcej. A na początek ja przypomnę, że oprócz Broadwayu Julie Taymor chętnie pracuje także w teatrze off-broadwayowskim, w operze i właściwie od połowy lat 80. kolekcjonuje nagrody. Z najważniejszych wymienię pierwszą nagrodę Tony za reżyserię dla kobiety, nagrodę Emmy za pierwszy i jak na razie jedyny film telewizyjny, no ale także nominacje do Złotych Globów, nominacje oscarowe również. W kinie zaczęła od ekranizacji wczesnego dramatu swojego ukochanego Szekspira, Tytus z Anthony Hopkinsem i Jessica Lange, a potem była Frida z nagrodzoną Oscarem muzyką Eliota Goldenthala, które już dzisiaj słuchaliśmy. Potem musical Across the Universe oparty na piosenkach Beatlesów, Burza z Helen Mirren i ostatnio Sen nocy letniej. I trochę sucho to wszystko brzmi, zdałam sobie właśnie z tego sprawę, więc muszę dodać, że Julie Taymor to fascynująca osoba i mimo wszystkich osiągnięć niezwykle skromna, z wielkim wdziękiem, wręcz emanująca pasją. A zaczynała bardzo wcześnie, od dziecka była bardzo zdecydowana, jaką drogę chce w życiu obrać. Na początek zapytałam ją więc, czy pamięta swoje życie bez teatru. No i nastąpiła odpowiedź, której się spodziewałam. Oh, no, I don't. Because when you say that, what the audience should know is that... Nawet zanim zaczęłam grać na scenie, z rodzeństwem przebieraliśmy się w ciuchy z wielkiego pudła, a moja starsza siostra reżyserowała spektakle, które wystawialiśmy w garażu. Potem zaczęłam jeździć do Bostonu, do dziecięcego teatru, gdzie moją pierwszą rolą był Kopciuszek. Miałam wtedy 11 lat. Moja rodzina nie miała nic wspólnego z teatrem, ale była bardzo teatralna. Moja mama była zaangażowana w lokalną politykę, a jej ojciec pracował jako komiwojażer, ale był aktorem. Mama znalazła nawet jakieś nagrody w jego szafie. Sama też chciała być aktorką, ale dziadek jej to odradził. Taka była moja rodzina. Acting out, you know. Boston Children's Theatre. Tam zaczynała. Wcześniej skończyła szkołę średnią, żeby pojechać do Paryża do szkoły pantomimy Jacques Lecoq. Miała wtedy 16 lat. Studiowała, a prócz aktorstwa także etnografię, a potem po raz kolejny zresztą pojechała do Azji, tym razem do Indonezji na stypendium. It's that thing again that you put yourself into a trial by fire. To była kolejna próba ogniowa. Miałam tam być 3 miesiące, zostałam 4 lata. To, co zobaczyłam, było dla mnie inspiracją i wyzwaniem. A zobaczyłam teatr w czystej formie. Teatr jako rytuał społeczny, nie tylko religijny. Ludzie traktowali to jako spotkanie towarzyskie, młodzi flirtowali. Dzieci muzyków gamelan siedziały im na kolanach, trzymały rączki na ich rękach i w ten sposób uczyły się grać. Wychowałam się w tradycji zachodniej, pochodzę z Ameryki, gdzie o sztuce pisze się tak jak w New York Timesie, w rubryce Sztuka i Rozrywka. To coś dodatkowego, co macie zrelaksować, a w Indonezji i w mojej głowie sztuka jest fundamentem egzystencji. Nie ma sztuki i rozrywki. To doświadczenie religijne. Wcześniej tylko o tym czytałam, ale dopiero w Indonezji tego doświadczyłam. Julie Taymor, reżyserka Fridy, właśnie w Indonezji zadecydowała, że jednak chce bardziej opowiadać historię niż w nich grać. Nic jej nie ogranicza w tym opowiadaniu, bo powiedzieć o niej reżyserka to właściwie za mało. Ona też tworzy dekoracje, tworzy lalki, maski do swoich przedstawień. Właściwie w każdą płaszczyznę tworzenia spektaklu jest zaangażowana, a jej wizualna wyobraźnia zapiera dech po prostu. Nie udało mi się znaleźć innego określenia. W tych swoich opowieściach zwykle wyrusza daleko, tylko raz opowiedziała opowiedziała amerykańską historię. W Across the Universe, musicalu opartym na piosenkach Beatlesów, który moim zdaniem jest bardziej udany niż wykorzystujący Abbę Mamma Mia, i aktorzy w Across the Universe lepiej śpiewają. Na ścieżce dźwiękowej do tego filmu znalazło się 16 piosenek, w samym filmie trochę więcej, a dla fanów Beatlesów dodatkowym smaczkiem mogą być cytaty z tych piosenek, które nie zmieściły się w formie muzycznej. Cytaty są ukryte w dialogach. No i są też imiona bohaterów. Jude, Lucy, Sadie, Prudence, są też Dr. Robert i Mr. Kite, a historia toczy się w Stanach w burzliwych latach 60. I opened up the story and otworzyłam trochę tę historię. Brookline, gdzie mieszkali rodzice filmowego rodzeństwa Lucy i Maxa, było niedaleko przedmieścia, na którym ja się wychowałam. Nie opowiadam tu oczywiście historii mojej rodziny, ale to wszystko jest mi bliskie. Moja starsza siostra była bardzo radykalna, zaangażowana w działalność organizacji pacyfistycznych. Mój brat z kolei parę razy rzucał studia, zaciągnął się do armii. Kiedy zapytałam go, co ci przyszło do głowy, powiedział: myślałem, że pogram w szachy i nauczę się boksować. Mieszkałam z moją siostrą w Nowym Jorku. Byłam wtedy w teatrze Bread and Puppet. Miałam 12 lat i obserwowałam to wszystko z bliska. Pamiętam moją rodzinę przechodzącą przez piekło lat 60. Pamiętam szaleństwo LSD. To najbardziej osobista z moich historii. Jeśli Państwo nie widzieli Across the Universe, to polecam, choćby po to, żeby zobaczyć zaskakujące konteksty, w jakich piosenki Beatlesów zostały użyte. W tym filmie obok młodych śpiewających aktorów pojawiają się m.in. Joe Cocker i Bono. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow. Towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Rockin' horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. With plasticine porters, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky. Oh, To Bono ze ścieżki dźwiękowej filmu Julie Taymor Across the Universe. Beatlesi otworzyli nam kolejny wątek rozmowy, rozmowy o superbohaterach. Po Królu Lwie Julie Taymor wróciła na Broadway, żeby przygotować sceniczną wersję Spidermana. Muzykę napisali Bono i The Edge z U2, a Julie zajęła się wizją, reżyserią, dekoracjami, kostiumami. Zapytałam, co ją zainteresowało w jednej z ikon świata komiksu. Spider-Man wydawał mi się dużo ciekawszy od innych komiksowych superbohaterów, bo to zwykły chłopak, który z rządzeniem losu nabrał ponadnaturalnych mocy. Tłem był tu dla mnie mit o Arachne, która będąc świetną tkaczką rozgniewała swoją pychą i przechwałkami bogini Atenę. Konkurowała z nią mówiąc, mój talent to nie dar bogów, ja jestem artystką. That she competed with Athena, the goddess. Athena zniszczyła jej pracę. Załamana Arachne chciała się powiesić na strzępach swojej tkaniny, a wtedy bogini litościwie zamieniła ją w pająka. Odtąd żyła w cieniu i snuła pajęczynę. Tutaj mityczna moc jest dana zwykłemu chłopakowi z Queens. Nie ma w nim pychy, szkolni koledzy go dręczą, nie wierzy w siebie, więc jest idealnym materiałem na obrońcę pokrzywdzonych. Arachne wzięła się z komiksu. Niektórzy skarżyli się, że zadecydowało tu moje upodobanie do mitologii. Ale jak myślisz? Skąd się biorą wszystkie komiksowe postaci? Wszystkie są jakoś zakorzenione w mitologii. Celtyckiej, greckiej, rzymskiej, japońskiej. Wzięłam więc 40 lat komiksu o Spider-Manie i nie zważając na wersje ekranowe, chciałam w jednym wieczorze zamknąć historię nadrzędną, kwintesencję Spider-Mana. Przygotowania do spektaklu trwały 9 lat, ale w ostatniej chwili Julie Taymor została zastąpiona innym reżyserem. Zadecydowało o tym nieporozumienia z kolejnym producentem, względy finansowe, no i też średnie recenzje przedpremierowych pokazów, jeszcze nie gotowych, jak zaznacza Julie Taymor. Zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.polskieradio.pl/trójka, bo tam fragmenty filmów i wypowiedzi Julie Taymor z przykładami jej spektakli. I wtedy można dopiero zobaczyć namiastkę choćby tej jej ogromnej wyobraźni wizualnej. A my wracamy do superbohaterów. Tym najprawdziwszym, do którego tekstów najczęściej wraca, jest William Shakespeare. Nobody challenges me. No Western writer. Żaden inny pisarz piszący w języku angielskim nie był dla mnie jak dotąd takim wyzwaniem jak Shakespeare. Kiedy oglądasz Tytusa Andronikusa, właściwie nie wiesz, komu masz kibicować. Czy bohaterem jest Tytus, czy królowa Tamora, czy Aaron. Miotasz się, twoja przychylność wędruje od bohatera do bohatera. Mamy dziś świetne seriale telewizyjne. Na pewno znasz Breaking Bad. Miałam podobne wrażenia oglądając ten serial. To była podobna podróż. Uwielbiałam daną postać, potem jej nienawidziłam, jeszcze później jej współczułam, potem byłam wściekła. W większości współczesnych filmów wiesz, komu masz kibicować, a kto jest czarnym charakterem. To strasznie nudne, jakbyś wiedziała, co się za chwilę wydarzy. Ja uwielbiam siedzieć jak na szpilkach. Chcę, żeby ktoś mnie zabrał do miejsc, w których nie spodziewałam się być. To też moje motto jako twórcy. Jako reżyser chcę zabrać widza tam, gdzie nawet nie wiedział, że chce być. To dopiero podróż. I dlatego pewnie tak chętnie wraca do Szekspira. Julie Taymor kilka razy na scenie realizowała Burzę, Tytusa Andronikusa, Poskromienie złośnicy, ostatnio Sen nocy letniej. Każdą z historii, które przygotowuje, Julie Taymor sprowadza do jednego podstawowego symbolu, który jest kwintesencją tej historii. Najłatwiej było to wytłumaczyć na tym przykładzie. If you were to take the Lion King, which many people have seen. Weźmy na przykład Króla Lwa. Jaki jest podstawowy symbol tej historii? Gdybyśmy mieli ją zredukować do jednego znaku, jak w japońskim piśmie, gdzie ideogram oznaczający las to trzy kreski. Który element w Królu Lwie jest nadrzędny? Oczywiście koło. Koło życia. To znajduje odzwierciedlenie w scenografii. Jak słońce, jak maska Mufasy, jak wodne kręgi. Ten podstawowy symbol nadaje spektaklowi pewną solidną bazę, ciągłość. Pomaga reżyserowi, projektantom, aktorom znaleźć drogę. Ostatnio zrobiłam Sen nocy letniej w teatrze na Brooklynie. Spektakl przenieśliśmy na ekran, miał premierę na festiwalu filmowym w Toronto. Zastanawiałam się nad ideogramem dla snu. To bardzo proste. Łóżko. I sztuka zaczyna się od łóżka. Prześcieradło z tego łóżka, na którym zasypia Puck, rośnie, rośnie i unosi się w powietrzu i staje się drzewem. Sen staje się jawą, a to prześcieradło, które obejmuje całą scenę, staje się hamakiem dla tytani, ślubnym namiotem dla księcia i księżnej, obrusem na ich weselnym stole, ekranem dla teatru cieni. Znalezienie tego podstawowego symbolu napędza nowe pomysły. Jako reżyser i projektantka w ten sposób pracuję. Próbuję znaleźć ten jeden symbol. Julie Taymor opowiedziała mi także o swoim przywiązaniu do mitu. The myth, because myths in every culture are very important. Mity są bardzo ważne w każdej kulturze i nie umierają. Powtarza się je wciąż w nowych formach. To fundament ludzkiego doświadczenia. Z mitów czerpie Szekspir i z mitów czerpią komiksy. Pracowałam jednocześnie nad Burzą i Spider-Manem, które różnią się oczywiście sposobem przedstawienia, językiem, ale w swej istocie czerpią z mitu, że nieustannie walczymy z demonami i aniołami. Spójrz na dzisiejszy świat. To Tytus Andronicus. Ścięcia, wojna w imię religii. Przypomnij sobie, kiedy w pierwszym akcie Tytusa Andronicusa, pokonana przez niego i wzięta do niewoli z synami królowa Tamora, przybywa z nim do Rzymu. Tytus składa w ofierze jej pierworodnego. Tamora pyta, dlaczego? Przecież mój syn walczył tak samo jak twoi synowie. Tytus odpowiada, kilkunastu moich synów zginęło w tej wojnie. Śmierć twojego syna ukoi ich duchy. Moja religia mówi, że twój syn musi zginąć, aby moi mogli w pokoju pójść do nieba. Pamiętasz, co Tamora odpowiedziała Tytusowi? O cruel, irreligious. O pobożności, straszna, a bezbożna. Szekspir to napisał 400 lat temu. Dokładnie to mamy dzisiaj. Julie Taymor. Jeszcze zanim zadałam to ostatnie pytanie, rozległo się nieubłagane pukanie do drzwi, które oznaczało, że mój czas Julie się skończył, ale ona postanowiła jeszcze poświęcić mi parę minut. Ale uświadomiłam sobie w czasie, kiedy odpowiadała, że nie zdążyłam nawet zapytać o pracę nad Fridą, bo bardzo ciężko jest zamknąć w 30 minutach wszystkie rozległe zainteresowania i dokonania Julie Taymor. To fascynująca postać. Jeszcze raz zachęcam Państwa do odwiedzenia strony www.polskieradio.pl Trójka, bo tam takie filmowe przekąski, powiedzmy, zwiastuny Tytusa, Across the Universe i jeszcze parę innych rzeczy. A na zakończenie wątku Julie Taymor wracamy do czwórki superbohaterów z Liverpoolu, ale tym razem w oryginale. She's not a girl who misses much. Oh yeah. Acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Happiness is a Warm Gun z białego albumu zespół The Beatles. Made of sticks. He was black and I was white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Shut me down. He shut me down. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład notebook Lenovo z czterordzeniowym procesorem Intel Pentium oraz dyskiem twardym 1000 GB za 1399 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16 minut pozostało do 11. Fajny film. Przenosimy się do Katowic, gdzie jest Ryszard Jaźwiński, a dlaczego tam jest, to za chwilę wyjaśni. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem na festiwalu RegioFan. To festiwal producentów filmowych przede wszystkim i z producentem spotkaliśmy się wczoraj, z producentem spotkamy się o tej porze jutro, a dzisiaj z nami reżyser. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jest z nami Paweł Wysoczański, autor filmu Jurek. Wczoraj wieczorem odbyła się tutaj, w kinie Kosmos, gdzie właśnie siedzimy, uroczysta, absolutnie światowa premiera twojego filmu. Jak było? Było dobrze, wszyscy jeszcze czujemy echa tej premiery, natomiast no, przyszły tłumy, ludzie siedzieli na schodach, nie wiem jak to tam z przepisami, ale na pewno dla filmu i dla ludzi to dobrze, bo obejrzeli film. Także no, to wiadomo, to jest pokaz na Śląsku, tutaj ten kult kukuczki. No właśnie, bo nie powiedzieliśmy, dlaczego Jurek, bohaterem filmu, jest słynny nie tylko w Polsce, ale i w świecie, himalaista. Właśnie Jerzy Kukuczka, no ale tak się składa, że i bohater twojego dużego dokumentu, jak i ty sam, bardzo ze Śląskiem jesteście związani, więc nie dziwi, że ta premiera odbiła się tutaj głośnym echem. Tak, ja jestem związany, bo tu kończyłem szkołę filmową w Katowicach i te wszystkie wcześniejsze filmy zrobiłem jakby o Śląsku i Ślązaka. Ślązacy mają w sobie jakąś taką charyzmę. To, co tutaj na naszym spotkaniu wczoraj mówił Krzysztof Wielicki, że też Ślązacy mają dystans do siebie. No, Kolejny himalaista, piąty w kolejności, który zdobył koronę Himalajów i Karakołum. Jerzy Kukuczka był tym drugim na świecie, na ziemi, człowiekiem. Skąd ta decyzja, ten pomysł, by właśnie o Jerzym Kukuczce zrobić film? Przecież jesteś na tyle młodym człowiekiem, że nie mogłeś go znać osobiście. 25 lat minęło już od jego śmierci. Nie mogłem znać osobiście, no ale to tak jak mówić, że reżyserzy, którzy robią filmy historyczne, też nie mogli znać osobiście swoich bohaterów czy tematów, o których robią. Jerzy Kukuczka był po prostu, jakby był wielkim bohaterem. Chociaż jednakowoż nie starałem się zrobić laurki. Ja mnie zafascynowało, że w tej postaci jest tak wiele wątków. To, że się tak piął do góry, chociaż jakby środowisko, pochodzenie predestynowało go do tego, żeby zajmować się czymś zupełnie innym. To, że to jakim cudem w czasach siermiężnej komuny ci himalaiści mogli się wspinać w zasadzie bez możliwości zakupienia dolarów, bez pieniędzy, bez sprzętu, prawda? Przecież to był jeszcze koniec lat 70., później lata 80. Tak. Także no, jakby tam jest wiele motywów i trudno tak na szybko to wszystko wyrazić, ale ja myślę, że to jest taki gęsty, intensywny film. Starałem się zawrzeć jak najwięcej z tego. Natomiast przyświecała mi taka uwaga, żeby laurki nie zrobić. I to tak się udało. To nie jest laurka, to nie jest pomnik, to jest rzeczywiście film o człowieku. Wykorzystałeś bardzo interesujące materiały archiwalne. Wspomogłeś się troszeczkę fragmentami inscenizowanymi, ale też mnóstwo wypowiedzi i to ludzi z całego świata. Tak, to prawda. Udało się pojeździć po świecie i poszukać tych żyjących świadków historii. Rozmawialiśmy i z Reinholdem Messnerem. Czyli tym pierwszym. Czyli z tym pierwszym, ale jak mówią, koronę. Właśnie. Nie chcę to oceniać, ale jednakowoż cytując filmu gorszym, w sensie, że jak to pięknie Anna Czerwińska mówi, że pierwszy był Messner, a Kukuczka lepszy niewątpliwie, prawda? I z Carlosem wybierał trudniejsze podejścia. Wybierał trudniejsze podejścia, bez tlenu, zimą, no i przede wszystkim Messnerowi skompletowanie tej korony Himalajów zajęło 17 lat, a Kukuczce 8. Ale też to kolekcjonerstwo to nie było. Tak, to też nie chodzi o ten rodzaj rywalizacji, prawda? To chodzi jednak o pewną ideę i pasję. I o tym też udało ci się zrobić film i troszeczkę w ogóle o tym polskim środowisku himalaistów. Tak, no. Krzysztof Wielicki pięknie puentuje film. oczywiście nie powiem co mówi, ale mówi takie jakby cenne słowa. Ja jestem zaskoczony i też trochę zniesmaczony tym, co dzieje się po tragedii na Broad Peaku sprzed półtora roku w mediach. To jest takie trochę szukanie sensacji. Często wypowiadają się o Broad Peaku ludzie, którzy no, nie mogą się wypowiadać, bo... Inaczej zupełnie to wygląda z dołu, inaczej z góry, tak, z tej perspektywy. Tak, no, bardzo łatwo nam tu na nizinach oceniać to, co robią ci ludzie tam. Często te głosy są po to, żeby w zasadzie zaistnieć w mediach, nie dlatego, że ci ludzie mają coś do powiedzenia, tylko dlatego, że po prostu no, chcą być słyszani. Nic więcej o filmie nie zdradzamy w tej chwili, dlatego, że wkrótce Jurka będzie można zobaczyć i w kinie, i w telewizji. Jakie są plany? Tak, dystrybutor filmu Silesia Film wprowadza już niedługo... Czyli organizator festiwalu Regiofan. Tak jest, wprowadza film na ekrany kin. Gdzieś w okolicy świąt film będzie w telewizji polskiej, a potem syn jeszcze Wojtek Kukuczka wydaje film na DVD, więc cieszę się, że to się rozejdzie w świat. Zobaczymy, jaki będzie odbiór. Na razie tylko publiczność festiwalu Regiofan absolutnie jako pierwsza miała okazję zobaczyć film Jurek w reżyserii mojego dzisiejszego gościa, Pawła Wysoczańskiego. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Tak, a jeszcze chcę powiedzieć, że tam jest dużo słów w filmie, ale taki cytat, który mi ciągle gdzieś się wierci w głowie, to jest od śmierci w dolinach zachowaj na spanie. I to jest to, co temu człowiekowi przyświecało i to jest to piękna postać. No i to jest też ładna puenta naszej rozmowy. Dziękuję ci bardzo. Czekamy na premierę filmu Jurek. Absolutnie polecam. Pozdrawiamy z Katowic. Z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, który jest na festiwalu Regiofan. Happy Pills, I Know. W do południa niecałe 7 minut pozostało do 11. W piątek o 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Marcin Zaborski spotka się w kolejnej rozmowie z cyklu Biuro Myśli Znalezionych z Adamem Zagajewskim. I na to spotkanie, na nagranie tej audycji zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. 22 i 7 trójek. Muzycznie ubarwi je Aga Zarian, a towarzyszyć jej będzie na fortepianie Bogdan Hołownia. Aga Zarian śpiewała też tę piosenkę, która za chwilę w trójce, ale my teraz zaprezentujemy ją Państwu w wykonaniu Jamie Kalama z naszej popołudniowej płyty tygodnia. Baby, you understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry. Then I'm bound to see my other side. If I seem edgy, I want you to know I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Now, baby, I'm only human, and I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. Autopromocja. Dzisiaj o 13:00 sekretarz Szwedzkiej Akademii poinformuje świat, kto otrzyma Literacką Nagrodę Nobla 2014. Wydarzenie tradycyjnie skomentujemy, łącząc się ze Sztokholmem w Trójce pod Księżycem. To po północy. Barbara Marcinik i Piotr Cegielski. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lodówka bez jedzenia jest jak półka bez książek, las bez drzew, pustynia bez piasku, morze bez ryb. Pusta lodówka jest jak... Nie martw się. Tylko do 15 października w Saturnie zapełnimy Twoją nową lodówkę. Zgarnij nawet 400 zł na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl. Kup lodówkę Whirlpool, wysokość 193 cm, technologia szósty zmysł, klasa A++ za 2799 zł i odbierz 200 zł na zakupy we frisco.pl. Saturn. Technologia tak ma. Miło mi przekazać, że Detramax zdobył tytuł Dobra Marka 2014. Jakość, zaufanie, renoma w kategorii preparatów na krążenie. Sama od dawna stosuję suplement diety Detramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z Vitis vinifera, który zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Teraz obiektywne badania rynkowe potwierdziły wysoką jakość Detramaxu, a także dały świadectwo jego uznania wśród konsumentów. Dlatego z pełnym przekonaniem wszystkich, którzy chcą mieć zdrowe i lekkie nogi, zapraszam do aptek po Detramax. Krystyna Czubówna.